Mwana kelinga makambo azoba Mwasya boyo tika fanda Yobongi na yeteo Mabanzo manga makei mosika Nango na moni mwana mwasyoyo Natuni ya lobina gai mama Nano na kweli teo Sikoyo tina nini moninga Olu kelinga makambo azoba Mwasya boyo tika fanda Yobongi na yeteo Banzo maga makei mosika Tango na moni mwana mwasyoyo Natuni ya lobina gai mama Nanu na kweli teo Sikoyo tina nini monika Olu kelinga makambo azoba Mwasya boyo tika fanda Yobongi na yeteo Kanga kamwa sinayona ndako Bongo kengela yao Tombola waka sokyole biye Ika na bala yeo Kanga kamo sinayona ndako Bongo kengela yeo Tombola waka sokyole biye Ika na bala yeo Sinayona ndako Bongo kengela yao Tombola waka sokyole biye Ika na bala yao Kanga kama sinayona ndako Bongo kengela yao Tombola waka sokyole biye Ika na bala yao